Una setmana més, iniciem el nostre projecte musical amb la vostra companyia. Això, amics i amigues, és Jazznàtics amb Rafael Corbí. I avui començarem amb Al Di Meola, John McLaughlin i Paco de Lucía, The Guitar Trio, des del 1996. Thank you. Estem escoltant la música d'Aldi Miola, en John McLaughlin i Paco de Lucía amb el nostre programa. Hem decidit començar amb aquestes tres guitarres magnífiques, aquest The Guitar Trio, que van publicar l'any 1996, Le Monastère des les Montagnes, el Monasteri de les Muntanyes, Manyà de Carnaval. Són peces prou conegudes que ens acompanyen, com aquest Beyond the Mirage, que posarà i tancarà aquesta presentació, aquest record, amb el disc d'aquests tres grans genis de la música jazznàtics. Thank you. Amb el nostre programa que no us portem temes d'aquest àlbum que ja us varen comentar, el Jazz Seal, amb el seu primer volum editat el 2015 i que ens portava artistes de jazz que ens arribaven des de la península transalpina. Doncs avui ho farem amb tres temes més, que són amb la companyia de Fabrizio de Lisera i el seu quartet, amb Ain't Got Nothing But a Bicycle, Intra Tommaso and Gatto amb el Notturno per Giovanni i Dino and Franco Pian Accepted amb Sunlight. Thank you. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Les crítiques han estat tan positives que han decidit tornar a posar una de les cançons d'aquest àlbum que ara mateix escoltareu, el Poetry in Motion, de l'intèrpret Nasheer Rashid de Nova York. Presentat el 2017, aquest àlbum ràpidament es va convertir en un dels bons i millors de la indústria nord-americana i a les llistes de música jazz. Avui escoltarem tres peces més d'aquest disc. Gràcies a vosaltres, Nasheer amb Running Away, amb Blake Aaron, We'll Be Missing You, amb Will Downing, i Song for the Ladies, Nasheer. recklessly caught up in the whirlwind of your energy. Like poetry in motion, what a sight to see. I look to the rainbow and hear you sing it heavenly. Missing you. Missing you. Be-do-dee, be-do-dee. Doncs fins aquí hem arribat amb el programa d'avui, escoltant la música dels tres grans de la guitarra, amb Aldi Meola, John McLaughlin, Paco de Lucía, després cap a la música, cap al jazz italià, amb el quartet de Fabrizio Lissera, el sextet d'Andino, amb Franco Piana, i també la música d'Intra Tommaso i Gatto, i acabant amb aquest excel·lent àlbum, aquesta música des del 2007 que ens portava el gran Nagy, aquest interpretant de Nova York, que una vegada més acompanyava amb el nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per al programa d'aquesta setmana. Serà fins la propera. És Jazznàtics, el programa per als afeccionats al món del jazz.